اپنے منہ سے وہ گندگی کی گولیاں بنا بنا کر لڑکھاتا رہتا ہے، کالا سا کیڑا جو ہوتا ہے، گندگی اور پاخانے کی گولیاں بنا کر لڑکھاتا رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے یہ فخر کرنے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک. اکثر انسان غفلت میں رہتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کو نہیں پہچانتے. ایک شخص بہت خدا کا شاکی تھا کہ مال نہیں ہے ہمارے پاس، دولت نہیں ہے. اس نے سفر اختیار کیا، سفر میں گیا تو جیسا کہ لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، حکم بھی ہے بعض اوقات اپنے ٹھکانے پر آدمی کی معیشت تنگی میں ہوتی ہے، سفر کرتا ہے تو کچھ کشادگی بھی ہو جاتی ہے. یہاں کے لوگ مشرق وسطی امریکہ اور دوسرے ممالک میں یورپ میں جا کر کمائیاں کرتے ہیں، آتے ہیں. ایسے ہی وہ کسی دوسرے ملک گیا، وہاں بڑی دولت اس نے حاصل کی، واپس آیا تین خچر اس کے پاس سونے کے لادے ہوئے تھے، تین خچر. خدا کی قدرت دیکھیں کہ راستے کے اندر وہ ایسے مقام پر آیا کہ جہاں پانی میسر نہ ہوا، بالکل پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے لگا. کوئی آدمی سامنے آیا، اس کے پاس پانی تھا، کہنے لگا پانی تو میں تم کو دیتا ہوں، جان تو بچ جائے گی، مگر یہ ہے خچر اگر دے دو مجھے. اس نے وہ پینے کا پانی لیا، خچر اس کو دے دیا. یعنی ایک وہ خچر ایک پانی کے گلاس کے بدلے میں، جس سے جان بچ جائے ورنہ ہلاک ہو رہا پیاس. چلتے چلتے آگے خدا کی قدرت کے راستے میں کھانا نہ ملا. اب کھانا پینا تو انسان کی بنیادی تبھی ضروریات میں سے، زیادہ دیر نہیں زندہ رہ سکتا انسان. اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا ما جالنا جسد اللہ یا کلون تام، نبیوں کے جسم بھی ایسے نہیں ہوتے کہ کھانا نہ کھائیں. ہر انسان کھانا پانی کا محتاج ہے، اس کو کھانا پڑتا ہے بدلے ما یتحلل حاصل کرنے کے لیے، یا جسم میں حرارت اور قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا ضروری ہے. کھانے سے ہلاک ہو رہا، کھانا نہیں مل رہا. کوئی آدمی آیا اس کے پاس روٹی، جس نے کہا روٹی تو ہے میرے پاس، دیتا ہوں لیکن یہ ایک خچر اس کی قیمت لوں گا. ایک روٹی لی اور جان بچانے کے لیے، اور وہ خچر بھی دے دیا اس کو. خدا کی قدرت کہ وہ کھانا تو کھا لیا لیکن اس کے بعد اس کی پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا. ایسا مروڑ شروع ہوا، ایسی تکلیف لائق ہوئی، ایک سے پوچھ دوسرے سے پوچھ، کوئی اس کا علاج نہیں کرتا، سارے لاجواب نظر آتے ہیں. ایک حکیم آیا، اس نے کہا میں علاج کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خچر مجھے دے دے سانس. اس نے کہا خدا کے لیے لے لو یہ خچر، لیکن مجھے اس تکلیف سے باہر نکالو. وہ تینوں کے تینوں خچر دے دی، اسی طرح واپس لوٹا جس طرح گیا تھا. یہ ناشکر گزار انسان کا حال، ہر وقت خدا کا تین خچر، ایک گلاس پانی، ایک روٹی، اور پیٹ کی درد میں چلے گئے جو کما کر لایا تھا. انسان تو ایسا ناشکر گزار ہے، یہ ناشکر گزاری کرتے میرے پاس مان، خدا نے کتنا کچھ اس پر احسان کیا ہوا، اس کے جسم میں کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور کیسے کیسے خزانے اس کے جسم میں بھرے ہوئے. شکر ادا نہیں کرتا انسان، ناشکر گزاری کے اندر ہی ہر وقت مبتلا رہتا. پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس نے نعمتوں کے بارے میں، نعمتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا مقولہ جو تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا نعمتیں تو بے حد و بے شمار ہیں، ہر مومن کافر پر اللہ نے انعامات کر رکھے ہیں، مگر دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں. وہ ایک نعمت اللہ کے نبی کا وجود مبارک، یہ خدا کا بڑا انعام ہے کائنات پر، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا، یہ خدا کا سب سے بڑا احسان. اور دوسرا سب سے بڑا احسان قرآن کریم، جو اللہ نے مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمایا ہمیشہ کے لیے، اس کے برابر کوئی نعمت نہیں. مادی نعمت بے حد و بے شمار. یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، آٹھ ہی آیتیں اس کی، مگر یہ بڑی فضیلت والی سورت، انسان کی غفلت پر تنبیہ کرنے والی اور نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کرنے والی، کیوں یہ دونوں چیزیں آگے آنے والی ہیں محاسبے کے منظر میں، قیامت کے ساتھ مربوط ہے یہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ ہر دن 1000 آیت قرآن کریم کی تلاوت کرے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور اتنی تو ہر آدمی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر روز اچھی نیت صالحہ کے ساتھ اس 8 آیت والی سورہ مبارکہ کو تلاوت کرے گا، ایمان شرط ہے اور نیت کا اچھا ہونا شرط ہے، اگر اس کو تلاوت کرے گا اس کو 1000 آیت کے برابر ثواب ملے گا. یہ سورت وہ ہے قرآن کے 6ٹے حصے کے برابر. فرمایا کیا اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ 8 آیتیں روزمرہ پڑھ لے؟ کہا کہ یہ غفلت کا ہر وقت سامنے ہو، اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، غفلت سے بچنے کی کوشش کرو، نعمتوں کے بارے میں بات پرس ہونے والی ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم عصر کی، بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی تلقین کی. سورۃ العصر، پہلا لفظ یہ عصر ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ العصر ہے. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیات مبارکہ ہیں اس کی. پچھلی سورت میں اللہ تعالی نے غفلت کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا، غفلت اور کثرت طلبی، مال و دولت کی زیادہ طلب اور حرص، اس کی وجہ سے انسان غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن آگے محاسبہ اعمال ہوگا، اس سے آگاہ رہنا چاہیے. اس سے پہلی سورت میں اللہ تعالی نے انسانوں کے اعمال میں اگر وہ ہلکے ہوں گے تو انسان ناکام ہوں گے، اعمال اگر ان کے وزنی ہوں گے تو ان کو کامیابی نصیب ہوگی، اچھی زندگی میں وہ پہنچ جائیں گے. اعمال کے اندر وزن اور ثقل، یہ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایمان اگر صحیح ہے، اخلاق اگر درست ہیں اور پیغمبر کا اتباع اگر نصیب ہے، تو اس وجہ سے اعمال میں وزن ہوگا اور ایسے لوگ فلاح کی منزل تک پہنچیں گے. اس سے پچھلی سورت میں اللہ تعالی نے صحیح اصولوں پر عمل کرنے سے جو چیز مانے ہوتی ہے انسان کے لیے وہ انسان کی ناشکر گزاری اور مال سے شدید محبت ہے. یہ دونوں چیزیں صحیح اصولوں پر عمل کرنے سے روکتی رہتی ہیں انسانوں کو, اس لیے اس پر خبردار کیا اور تنبیہ کی گئی. اس سے پہلی سورت میں جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا گیا. انسان کے اعمال کا ایک ایک ذرہ وہ سامنے آنے والا ہے, نیکی ہو یا بدی. انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے, اس کے تمام اعمال محفوظ ہیں اور وہ اس کے سامنے سب آ جائیں گے, اور خیر ہو یا شر ہو یہ سلسلہ سامنے آنے والا ہے, انسانوں کو اس سے باخبر رہنا چاہیے. اس سے پہلی سورہ بینہ میں اللہ تعالی نے اسلام کے بنیادی تمام اصولوں کو بیان فرمایا, اور اب یہ سورہ عصر چھوٹی سی سورت ہے جس کی تین آیتیں ہیں, نہایتی مختصر ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالی نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے چار اصول بیان فرمائے. یہ بڑے ضروری ہیں, ان چار اصولوں پر اگر انسان کاربند رہیں گے تو ان کو فلاح نصیب ہو جائے گی, ورنہ نقصان میں رہیں گے اور خسارے میں رہیں گے ہمیشہ. اس سورہ مبارکہ کو قسم سے شروع کیا گیا ہے, والعصر یہ واو قسم کے لیے, لیکن اللہ تعالی نے جن جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسا کہ ہم ہی حکم ہے قسم اٹھانے کا یا ہم قسم اٹھاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بطور گواہ کے ایک لطیف شہادت کے طور پر اور گواہی کے طور پر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جن کی قسم اٹھائی گئی. یہ چیزیں گواہ ہیں, تم دیکھ لو. قسم ایک لطیف شہادت ہوتی ہے جس جو لطیف ذہنوں میں جلدی اثر انداز ہوتی ہے. قسم کا اصول یہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقسموا بغیر اللہ, قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ تعالی کے نام کی اور اس کی صفت کی, اس کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ, کیونکہ جس نے اللہ تعالی کے سوائے کسی غیر کے نام کی قسم اٹھائی فقط اشرکا, اس نے شرک کیا. یا تو حقیقتاً شرک ہوگا اگر وہ اس کی تعظیم اس کے ذہن میں ہے, پھر حقیقتاً شرک اور کفر ہوگا. اگر تعظیم نہیں ہے پھر بھی شکل صورت شرک کی منتھی ہے, ناپسندیدہ ہے. اور قسم ویسے اٹھانا بھی نہیں چاہیے. قسم کا اصول یہ ہے کہ کسی مقدمے کے اندر جب کوئی آدمی گواہ نہیں پیش کر سکتا مدعی, تو پھر ان کی تسلی کے لیے مدعا علیہ کے ذمہ قسم آتی ہے, وہ قسم اٹھائے. یہ قسم گواہوں کے قائم مقام ہوتی ہے. جو آدمی قسم اٹھاتا ہے تو وہ گویا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو قادر مطلق ہے اور علیم کل ہے اور حاضر ناظر ہے, میں اس کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو شخص نے دعویٰ کیا یہ غلط ہے, میرے خلاف جو دعویٰ کیا یہ غلط ہے. اگر یہ شخص جھوٹ بولے گا تو قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ سزا دے گا، میں اس کی سزا سے کبھی نہیں بچ سکوں گا. اس طرح مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث میں آتے ہیں، قضاء بشاہد و یمین. فیصلے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی گواہوں کی شکل میں فیصلہ ہوتا ہے، کبھی قسم پر فیصلہ ہوتا ہے. شریر میں فیصلے کی یہ دونوں صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے فیصلے کے بارے میں. تو یہ عصر کو بطور شاہد کے پیش کیا گیا. عصر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں کہ عصر سے مراد یہ عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ عصر کا وقت جس میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو صلاۃ وسطی کہا گیا حدیث کے اندر، قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطی کہا گیا ہے. یہ دو دن کی نمازیں اور دو رات کی نمازوں کے درمیان آتی ہے، اور اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس نماز کو کبھی ضائع نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز جب قضا ہو گئی تھی غزوہ خندق میں، آپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، آپ نے ان مشرکین کے لیے بد دعا کی تھی، خدا ان کی قبروں اور ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں اس قدر مصروف رکھا کہ ہم سے صلاۃ وسطی بھی رہ گئی. چار نمازیں اکٹھی پڑی تھی قضا کر کر، تو عصر کی نماز کے فوت ہونے کا، کیونکہ دشمن کا حملہ تھا، اس حملے کا دفاع کرتے ہوئے سارا دن ہی گزر گیا، بے پناہ زور تھا، ذرا بھی وقت نہیں ملا. اور عصر کی نماز کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، بالکل صحیح حدیث میں ہے کہ من فاتت صلاۃ العصر فکانما بترا اہلہ و مالہ، جس سے عصر کی نماز فوت ہوگی یوں سمجھو کہ اس کا آل اور مال سارا ہی ہلاک کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جزائے عمل کی نوبت آئے گی تو جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہوئی ہے اس کو اس قدر افسوس ہوگا جیسا کہ دنیا میں اس شخص کو افسوس ہو سکتا ہے کہ بستا رستا گھر ہو، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، مال بھی ہو، مکان بھی ہو، دکان بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک دم ہی حادثے میں سب کچھ تباہ ہو جائے اور یہ اکیلا ہی رہ جائے آدمی، اس آدمی کے ذہن پر کتنا صدمہ ہوگا. سب کچھ ہی تباہ ہو گیا، اکیلا رہ گیا، نہ مال ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ مکان، سب چیزیں تباہ. اتنا افسوس اس آدمی کو ہوگا جس سے عصر کی نماز فوت ہوئی ہوگی. اور عصر اور فجر کی نماز کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، کوشش کرو کہ یہ نمازیں تم سے رہنے نہ پائیں. ان دونوں نمازوں کو اللہ تعالی کے دیدار نصیب کرنے میں بھی حصہ ہے. من صلی البردین، یہ دو نمازیں جو ہیں یہ نسبتاً ٹھنڈے وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. تو عصر کا وقت جو ہے، چونکہ عصر کے وقت اکثر لوگ حساب وغیرہ کرتے ہیں، کیا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر سود و زیان کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. جن جو کمائی کی ہے دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا حاصل کیا آپ نے، سود و زیان کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کھیل کود میں لوگ مشغول رہتے ہیں، اور اسی لیے نماز کا اہتمام نہیں کرتے، یہ نماز رہ جاتی ہے. تو عصر کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، عصر کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، عصر سے مراد زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. اور زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر مراد ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو خیر القرون کہا ہے. تمام زمانوں میں دنیا کے اندر زمانے کے جتنے ادوار بھی ہیں، سب سے بہترین زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، جس میں آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی وجہ سے جو دنیا میں جو رونق اور جو کمال اور جو فیضان جاری تھا، وہ زمانہ نہ پہلے تھا نہ بعد میں، وہ سب سے بہترین زمانہ. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ملنے والوں کا، خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر ان سے ملنے والوں کا، تابعین کا زمانہ، یہ تینوں زمانوں کو خیر القرون کہا گیا. ان میں نیکی غالب تھی اور نبوت کے فیوز بہت دنیا میں شایع اور فیضان عام تھا. تو اصل سے وہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل سے مراد مطلق زمانہ، ہر زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے سمجھائی جا رہی، اور اصل سے مراد انسان کی عمر بھی ہو سکتی ہے. عمر جو انسان کی زندگی ہے، یہ نہایت ہی ایک قیمتی پونجی ہے. جیسا کہ امام رازی اور دوسرے مفسرین کرام نے سمجھایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو یہ تین چیزیں عطا فرمائی ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں. ایک یہ زندگی، یہ زندگی کی پونجی. دوسری صحت، صحت یہ بھی نہایت ہی قیمتی چیز ہے. اور تیسرا عقل، اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. یہ تین قیمتی چیزیں انسان کو دے کر فرمایا کہ دنیا میں جاؤ ان کے ساتھ اچھا اچھا سودا خریدو، یہ قیمتی پونجی ہے، اس سے کمالات حاصل کر لو، سعادت حاصل کر لو. اور ہے یہ بہت تھوڑی، زندگی بھی محدود ہے، صحت کا بھی کوئی حال نہیں. حضور کا فرمان مبارک ہے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اکثر و بیشتر ان میں نقصان میں پڑتے ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے، الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور صحت، اور دوسری فارغ البالی. جب تک صحت ہوتی ہے آدمی قدر نہیں کرتا اس صحت کی، اور ضائع کر دیتا ہے اس میں، اور جب صحت چلی جاتی ہے پھر آدمی کو قدر آتی ہے، اور پھر آدمی کچھ کر نہیں سکتا بیماری کی حالت. اور دوسری فارغ البالی، جب تک فارغ ہے آدمی کام نہیں کرتا، جب مشغول ہو گیا تو پھر اس سے ہو نہیں سکتا. اکثر و بیشتر انسان ان دو چیزوں میں نقصان میں رہتے ہیں. تو صحت بھی بڑی ایک قیمتی چیز ہے، اور انسان کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی، یہ بڑا قیمتی جوہر ہے. یہ جانوروں میں نہیں ہے، درختوں میں نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں میں نہیں ہے، انسان کو دیا اللہ نے. اور یہ قیمتی پونجی دے کر فرمائے جاؤ اس کے ساتھ نیکی حاصل کرو، ایمان کی دولت حاصل کرو، نیکی حاصل کرو، کمالات حاصل کرو، سعادت مندی کی باتیں اس کے ساتھ خریدو. ورنہ پھر وہ ہوگا جیسا منافقوں کا حال بیان فرمایا، قیمتی پونجی لگا دی، فما ربحت تجارتوں، منافقوں کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ لیا، غلط راستے پر لگا دی یہ پونجی، عقل بھی غلط راستے پر ڈال دی، صحت کو بھی غلط کاموں میں لگا دیا، اور زندگی کے جو قیمتی لمحات تھے ان سے بھی اچھے کام نہ کر سکا، برے کاموں میں لگا، شرک بدعت میں پڑا رہا، کفر کی باتوں میں پڑا رہا، رسومات ادا کرتا رہا، ایمان کو حاصل نہ کیا، اس کے تقاضے پورے نہ کیے، اچھے اعمال نہ کیے، برے اعمال کے پیچھے پڑا رہا، اخلاق کو درست نہ کیا، بد اخلاقی کی باتیں کرتا رہا، تو لہذا نقصان اور خسارے میں پڑ گئے. تو یہ سب انسان کی عمر لے لیں یا زمانہ لے لیں یا عصر کا وقت لے لیں، یہ سب گواہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان نقصان میں، بلکہ سب انسان نقصان میں، اس واسطے کہ ان قیمتی چیزوں کی کوئی قدر نہیں کرتے انسان، اور یہ ضائع ہو جاتی. عمر کی مثال تو برف کی ڈلی ہے، ارشادی صاحب کہتے ہیں عمر برف است تو آفتاب تنبور، اوپر سے بادوں کا سورج لگ رہا، یہ ڈلی جلدی پگھل جائے گی، یہ تو برف کی ڈلی ہے پگھل رہی ہے. اندک ہے ماں تو خواجہ کر رہا ہوں، یہ تو بالکل تھوڑی رہ گئی ہے اور آدمی بالکل غفلت میں پڑا ہو، جلدی سے اس کو اس کے ساتھ کچھ خرید لے، کچھ کر لے، وہ ٹھکانے لگ جائے گی، ورنہ ضائع ہو جائے گی، آدمی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. زمانہ یا انسان کی عمر اس بات پر گواہ ہے کہ تمام انسان نقصان میں. عصر سے تاریخ بھی بعض مفسرین نے مراد لی، اگر تاریخ لے لیں تو پھر بھی یہ بات درست ہے. تاریخ ساری گواہ ہے کہ انسان نقصان میں مبتلا ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے قتل و قتال، جنگ و فساد سے، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑے فساد برائی، چوری چکاری ڈاکے اغوا فراڈ، تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے. تاریخ بھی گواہ ہے اور انسان کی زندگی جو بڑی قیمتی چیز ہے یہ بھی گواہ ہے، عصر کا وقت بھی گواہ ہے، حضور کا زمانہ مبارک اگر وہ بھی گواہ ہے کہ دیکھو آپ نے کیسی جدوجہد کی اور اکثریت انسانوں کی کس طرح غلط باتوں میں پڑی ہوئی ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں یہ زمانے، یہ باتیں. انسان خسارے اور نقصان میں سب، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جن میں یہ چار باتیں پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے، ورنہ سارے ہی خسارے میں ہیں. تاریخ بھی گواہ ہے، انسان کی زندگی بھی گواہ ہے، عصر کا وقت بھی گواہ ہے، یہ سب چیزیں گواہ ہیں کہ انسان سب نقصان میں ہے، ما سوا ان کے جن میں یہ چار باتیں پائی جائیں گی، وہ خسارے سے بچ جائیں گے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. یہ ایمان سب سے زیادہ اہم چیز ہے، یہ جس سے انسان کی فکر صحیح ہوتی ہے، عقیدے کی درستگی، آئیڈیالوجی انسانوں کی درست ہوتی ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے انسان، ایمان کے بغیر درست نہیں ہو سکتا. ایمان صحیح ہوگا اس کا نظریہ حیات، اس کا فکر صحیح ہو، ورنہ فکر غلط ہوگا کوئی چیز بھی اپنے ٹھکانے نہیں پڑے گی، عمل ٹھیک نہیں ہوگا، اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا، کام ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے بنیادی بات عقیدے کی درستگی، اور یہ ایمان سے آتی. اس لیے قرآن میں جگہ جگہ ایمان، الا الذین آمنوا من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، وہی نیکیاں اگر کرو گے پہلے ایمان کی فکر کرو، ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں، ایمان کی صحت ضروری ہے پہلے، یہ شرط ہے. اور ایمان توحید خالص سے، اللہ تعالی کی ذات صفات میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی شرک، نفاق، کفر کی بات نہ ہو، اور فرشتوں کی تصدیق دل میں موجود ہو، تمام انبیاء کی تصدیق، تمام کتب سماویہ کی تصدیق، قیامت کی تصدیق، اور خدا تعالی کی تقدیر، اس کی تصدیق دل میں موجود ہونا چاہیے، یقین موجود ہونا چاہیے، یہ ایمان ہے. من یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، آسمانی کتابوں کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، قیامت کا، وہ گمراہ ہو کر دور جا پڑا، وہ جہنم کے راستے میں جا پڑا۔ تو سب سے پہلے یہ ایمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ سب لوگ نقصان میں ہیں ما سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ ایمان بڑی ضروری اور بڑی نجات اسی ایمان پر نصیب ہو۔ فلاح کا سب سے اہم ترین اصول ایمان ہے، اور پھر اعمال صالح، نیک اعمال جس نے انجام دیے ایمان کے بعد۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالح ہمیں سب سے زیادہ مقدم یہ چار عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ فقہائے کرام پانچویں عبادت جہاد کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ پانچ عبادات سب سے زیادہ اہم ہیں، اور باقی عبادت تو ہر اللہ کے تقرب کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہوتی ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ خسارے سے نکل جائیں گے۔ اور تیسرا اصول و تواصو بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، یہ اجتماعیت کا اصول بتلایا گیا۔ اسلام میں انفرادیت نہیں ہے، اجتماعیت۔ اجتماعیت یہ صرف اپنی اصلاح پر ہی ختم نہیں ہو جاتا معاملہ، نہیں بلکہ آگے دوسروں کا بھی کام ضروری ہے۔ سن تواصی بالحق، دوسرے کو بھی حق کی تلقین کر، جیسا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے دین میں ایک بنیادی اصول، جہاں یہ ترک ہوگا لوگ گمراہی میں پڑ کر خراب ہو جائیں گے۔ امر بالمعروف، نیکی کی تلقین کرو، برائی سے منع کرو جتنی تمہاری طاقت سے، ہاتھ سے، زبان سے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برائی کو برا مناؤ، ورنہ ایمان سے خالی جاؤ گے۔ اس کے بعد تو رائی کے درجے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اتواسی بالحق، اسلام میں اجتماعیت ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی۔ امام ابن کثیر نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب ملتے تھے اور آپس میں جدا ہوتے تھے تو پھر یہ سورت پڑھتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے یہ فرائض بھی ہیں، جدا ہوتے وقت یہ سورت پڑھ لیتے تھے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی۔ یہ تیسرا اصول ہے، بنیادی اور اہم اصول ہے، یہ اپنی اصلاح کے علاوہ ہے، دوسروں کی اصلاح کا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول تواصو بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے۔ ایمان اور نیک اعمال کرنے کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، بے حد مشکلات آتی ہیں۔ ہر شخص کو جو بھی صحیح ایماندار ہوگا اور صحیح نیکی والا ہوگا اور صحیح تلقین دین کرنے والا ہوگا، مشکلات سے دوچار ہوگا۔ تو اس کا جواب اور اس کا مقابلہ صبر کے ساتھ۔ سورہ آل عمران جہاں ختم ہوئی، اللہ نے فرمایا اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو۔ دیکھو جہاد کا ذکر ہوا سورت میں، صحابہ کرام نے احد میں کیسی تکلیفیں اٹھائی اور کیسی کیسی جنگیں لڑی اور کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ خود بھی صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی اور اس قسم کی مصیبت آ جائے، اور صبر کی تلقین کرو۔ اور اطاعت کے معاملے میں کہ بھئی برداشت کرنا چاہیے ہر شخص کو، کیونکہ اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں ہو سکتی، برداشت کرنا پڑتا. تو یہ فرمایا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، یہ چار اصول ہیں. گویا یہ چار اصول جیسا کہ گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں، چار پہیوں کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، انسانیت کی فلاح کے یہ چار اصول اللہ نے بتلائے. ایمان جس سے نظریات درست ہوتے ہیں، اعمال صالحہ جس پر انسان کو درجہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے، بلندی نصیب ہوتی ہے، اور اجتماعیت ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، خود بھی حق پر ثابت رہنا دوسروں کو، اور پھر تمام مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی تلقین کرنا. یہ چار بنیادی اصول ہیں، اس پر انسانیت کی فلاح کا مدار. اگر یہ اصول اپنا لیں انسان تو ان کو فلاح نصیب ہو، ورنہ تمام کے تمام انسان خسارے میں مبتلا ہے اور آگے جہنم کا گڑھا تیار ہے جس میں جا کر کے پڑھیں گے، جیسا پچھلی سورت میں واضح کیا گیا ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل حمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا طلاقت ہے ہر تانا دینے والے، عیب جوئی کرنے والے شخص کے لیے، وہ جس نے سمیٹ رکھا ہے مال کو اور اس کو گنتا رہتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. خبردار، البتہ پھینکا جائے گا یہ شخص ایک روندنے والی چیز میں. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ روندنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے جلائی ہوئی، وہ جو چڑھ جاتی ہے دلوں پر. بے شک وہ آگ ان لوگوں کے لیے بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں. پہلی آیت میں ہی حمزہ کا لفظ ہے، اسی سے اس سورت کا نام سورت الحمزہ رکھا گیا ہے. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، نو آیات ہیں اس کی. جس طرح اس سے پچھلی سورت مختصر سی سورت، جس کے اندر اللہ تعالی نے تمام انسانیت کی کامیابی اور فلاح کے لیے چار اصول بیان فرمائے ہیں، ایسے اصول جو گاڑی کے چار پہیوں کی طرح ہیں، ان اصولوں کو اگر انسان اپنا لیں تو وہ خسارے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ تمام انسانیت پوری کی پوری نقصان میں مبتلا ہے. کامیابی کے وہ چار اصول بیان کرنے کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ زرپرستی کی مذمت کی گئی ہے. سرمایہ داری اور زرپرستی یہ خرابیوں کی جڑ ہے. جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بہت زیادہ بکثرت یہ بیان ہوا ہے کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ اس کو جائز راستے سے انسان حاصل کرے اور صحیح مقام میں خرچ کرے. یہ ایک مومن کے لیے اچھا ساتھی اور معاون ہے حضور کے فرمان کے مطابق بھی، لیکن دنیا میں اکثر و بیشتر ابتدا سے لے کر آج تک یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ لوگ مال اور دولت کو ہی مقصود اور زندگی کا نصب العین قرار دیتے ہیں اور مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور مال کے مقابلے میں دین یا اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کے نزدیک، مال ہی مال ہے، جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذریعہ یہی بیان فرمایا، تکاثر کثرت طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تو مال و دولت کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، دین اور اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے، یہ غلط بات ہے، مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، مال تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، دنیا میں انسان جو کام کرتے ہیں یا جو کچھ بھی، ایک ذریعہ مال بھی ہے، لیکن اس کو سب کچھ ہی خیال کرنا اور پھر زرپرستی میں مبتلا ہو جانا اور دین کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا اور اخلاق کو بالکل ہی پس پشت ڈال دینا، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ میں دین اور اخلاق بمقابلہ سرمایہ داری اور زرپرستی، سرمایہ داری اور زرپرستی مہلک ہے، سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل بات دین اور اخلاق ہے۔ اور یہ اگر اس بیماری میں کوئی مبتلا ہوگا تو وہ ناکام ہوگا، ایسے لوگوں کی ناکامی اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ غلط راستے پر چلتے ہیں، اور ان کے پھر کارنامے اللہ نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ پچھلی صورتوں میں یہ بڑے واضح طریقے پر یہ بات آ چکی ہے، مال سے زیادہ محبت نہیں چاہیے، حد سے زیادہ محبت یہ غیر فطری ہے۔ ایک حد تک درست ہے کہ سامان زیست اور اسباب معیشت میں مال کو بھی دخل ہے، لیکن اس کے حدود ہیں، ان حدود کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے زیادہ محبت انسانوں کو تباہی بربادی میں ڈالتی۔ تو اس صورت میں یہی بات سمجھائے گی، اصل دین اور اخلاق ہے، سرمایہ اصل نہیں ہے، جو سرمایہ پرستی کرے گا، زر پرستی کرے گا اور دین اور اخلاق کو پسے پہنچ ڈالے گا، وہ تباہ اور برباد ہوگا اور بل انتہا جہنم میں داخل کیا جائے گا اس شخص کو، یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اور ان الفاظ سے ایسے لوگوں کا یعنی جو خطا اور غلطی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، یہ جماعتوں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، افراد کے اندر بھی یہ سرمایہ داری اور زر پرستی کی بیماری جماعتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، افراد کے اندر بھی ہوتی ہے، دین کو بالکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور دین کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، نہ اخلاق کی، صرف سرمایہ ہی سرمایہ، دولت ہی دولت ہونی چاہیے، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ ویل لکل ہمزہ، ہمزہ لمزہ قریب قریب ان کا مفہوم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ویل کا معنی خرابی، ہلاکت اور تباہی، ویح کا لفظ تاسف کے لیے ہوتا ہے، افسوس کے لیے، ویح افسوس ہے اس کے لیے، اور ویل کا لفظ تباہی اور خرابی کے لیے، ویل یوم ذل المکذبی، تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے. بعض مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ویل ایک وادی کا نام بھی ہے جو جہنم میں ہے، خاص لوگ اس میں داخل کیے جائیں گے. لیکن ویل کا لفظ عربی زبان میں خرابی، تباہی، بربادی اور ہلاکت کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا. ہلاکت ہے، تباہی ہے ہر ایسے شخص کے لیے. حمزہ، حمز کا معنی توڑنا ہوتا، تان دیتا، دوسرے پر تان کرتا. اور یہ تان، یہ اپنے سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے، زر پرست ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اکڑ آئی ہوئی ہے، دوسرے پر تان کرتا اور پسے پش عیب جوئی کرتا. پسے پش تو عیب جوئی کرتا ہے، سامنے تان دیتا. وہ جس نے مال جمع کر رکھا، جمع مالن، اور اس کو گنتا رہتا ہے، ہر وقت وہ کافی دیکھتا رہتا ہے کتنی کمی ہے، کتنا اضافہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. وہ بینک کی پاس بک جو ہے اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. جس نے مال جمع کر رکھا ہے اور گن رکھا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا اور حوادثات سے بچائے رکھے گا، اس پر کوئی آلسن نہیں آئے گا. مال جو ہمارے پاس ہے، ہم اس مال سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اغوا کرا دیتے ہیں، بڑا سے بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، ہم یہ مال دے کر خرچ کر کے بچ جائیں گے. فرمایا یہ گمان غلط ہے، یہ نظریہ ہی بالکل غلط ہے. اصلاً یہ لوگ، اس ذہنیت کے لوگ ہمیشہ جب مجلس میں بیٹھیں گے تو مصلح لوگوں کی عیب جوئی کریں گے، بالخصوص علماء آل حق، ان کی اصلاح کی بات جب آئے گی تو ان پر تان کریں گے. یہ کیا ہے، ان کے پاس تو کوئی سرمایہ ہے نہیں، مال و دولت تو ہے نہیں، یہ کیا اصلاح کر سکتے ہیں. کوئی اور مصلح ایسا ہو، مخلص ہو، جو اصلاح کی بات کرے، اس پر عیب جوئی کریں گے اور تان دیں گے کہ کیا ہے ان کے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، یہ دوسروں سے مانگ کر کھانے والے ہیں. طرح طرح سے عیب لگائیں گے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے، زرپرست لوگ، سرمایہ دار لوگ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکے کے دولت مند تان لگاتے تھے. نحن اکثر اموال اموال، ہم تو مال دولت میں زیادہ ہیں، کیا ہے اس کے پاس، کوئی کوٹھی نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی جتھا نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے،